Bien. Boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas por estar aquí de novo. Grazas tamén a Portas Ártabras por cedernos o local. Estaremos sempre agradecidos, además que compre facelo, porque é así. Bueno, pois hoxe temos connosco a Xoán Carlos Garrido Couceiro, nado na Estrada, é licenciado en Filosofía e Ciencias de Educación pola UCC, Universidade de Compostela, é profesor de Filosofía en Secundaria e director da revista Terra e Tempo, revista de pensamento nacionalista da Fundación Bautista Álvarez. Cunha ampla actividade sindical agraria iniciada nas loitas contra a cota do leite, foi responsable comarcal do Sindicato Labrego e director da editorial Fouce. Tamén ten obra escrita, son importante salientar pois, libros como Manuel García Barros Loitando Sempre, O pensamento galeguista da posguerra, O pensamento de Castelao, do que nos vai falar hoxe, Falando con balas, unha obra teatral, e tamén dicir que colaborou no libro DVD Peregrinaxes, Viaxando con Manuel María, con texto de Lois Dieguez. E ben, pois, sen máis nada, pois imos deixalo que nos fale sobre Piñeiro e Castelao. Moitas grazas. Bueno, gracias por asistir, aínda que, bueno, despois de falar tantas veces sobre o mesmo tema, parece que xa non hai nada novo que decir e nada novo que escoitar, pero aínda así vexo que o tema de Castelao é unha fonte inesgotable de que dá moito que analizar, que pensar, e sobre todo tendo en conta que a realidade que Castelao pensou que o noso país sigue estando no mesmo sitio, nunha esquina aquí, non se moveu desde logo desde o punto de vista espacial, pero tampouco desde o punto de vista temporal cambiaron tanto as cousas, non? Entonces, sempre volver a Castelao, volver a este autor axúdanos a entender o momento, a entender o presente, non? Por iso sempre é unha oportunidade para analizar cousas novas desde a súa perspectiva, non? Pero o tema de hoxe era Castelao e Piñeiro, non? Para entender a bifurcación que se dou no galeguismo de posguerra, para entender o confronto entre estas dúas persoas, primeiro vamos facer un análise do seu pensamento e despois da súa vida ou da súa praxe desde a perspectiva xa máis histórica, non? Normalmente o pensamento de Castelao analízase, a verdade, é desde unha óptica, desde unha perspectiva que suele ser a dominante na universidade ou na intelectualidade progresista, que non chega realmente, ao meu xuízo, a entender o que este autor aporta desde o punto de vista ideolóxico, non? Por exemplo, esta obra, que é unha das fundamentais ou a máis importante de Castelao, e que vimos nas críticas da arte española, como sempre analizan desde a perspectiva do que supón a morte do maestro, non? Que é o que aparece no pé, dando por suposto que o maestro é o que sabe, é a inteligencia, é a cultura, o que fixo o fascismo foi atacar esa inteligencia, esa racionalidade, e deixar orfos as novas xeracións, que son as que van a redimir a humanidade, non? Bueno, un dos problemas que ten a análisis española é que non conocen o morto, non? Os que sabemos que o morto non era mestre, non era docente, sabemos que o morto é Alexandre Bóveda, temos outra lectura ben distinta e incluso contraposta, non? Os que podemos confluir co que é a tradición de pensamento na que se encadra Castelao, que desde logo que non é a da esquerda española, non? A esquerda española ten esa visión do progreso que vai cara adiante, abandonando no pasado, na escuridade, desaloxando, por decirlo así, todo o acontecido, pasando folla, moitas veces sin lelas. Esa visión é contraposta á visión de Castelao que reflexa na súa obra, non? Evidentemente, sabemos que o morto é Bóveda, que a súa lección e a súa vida, a súa experiencia vital, non a súa inteligencia, ni a súa ilustración, por decirlo así, como as árbores podadas son simétricas aos nenos, esa visión que ten Castelao entre a conciliación entre a natureza e o ser humano, non? Son simétricas e reflexa tamén esa situación de que se dan nas podas, de que non morre a árbore, volve a florecer, non? Que é unha concepción que tamén Castelao ten nos dibuxos de guerra unha e outra vez, cando di onde enterran sementes en outras posicións, que non é efectivamente esa visión dos xóvenes os que van a redimir o mundo desde a perspectiva progresista, que entende que o redime na medida en que esquece o pasado, porque son dous mozos mirando cara atrás, non mirando cara adiante, mirando cara atrás para repetir o pasado, non para esquecelo, para repetir hasta realizar, hasta corrixilo e realizar os proxectos derrotados, non? Esa visión cara abaixo, non cara arriba, que é a visión da estética dos cadros e da ilustración da esquerda internacional, en moitos casos, non só a española, non? Cara abaixo, cara aos derrotados, cara aos perdedores, que é unha visión transversal a toda a obra e toda a estética de Castelao. Esa concepción do camiño, esa concepción do fito no camiño, ou do acontecemento, en términos filosóficos, das rupturas, dese disparar aos reloxios, que supón moitos momentos históricos que aparece aí á beira da persoa morta. A erva pisada e rebrotada, non? Esa metáfora que tiña Pessoa a respecto de que medrará a erva finalmente onde pisaron os cabalos da tila, non? Esa fusión entre o ceo e a terra, frente á escisión, frente ao confronto, máis ben a disociación, como veremos, que presenta as análises progresistas españolas, non? Esas concepcións chocan, desde logo, co Castelao histórico, co Castelao auténtico, non? Pero bueno, o certo é que as lecturas que se fan de Castelao, cada un fai as súas, ten dereito a facer a que lle pete, non? Ás veces, nin siquiera ten en conta o que Castelao di para fazer esa lectura, pero nós vamos facer a nosa, non? Que entendemos que está encadrada dentro da súa tradición de pensamento, pero primeiro, claro, temos que situar cal é esa tradición, non? Desde o punto de vista estético, Castelao, efectivamente, pode conectar con algúns autores, incluso españoles e internacionales, que iban a contracorrente. Esa visión que había na arte da guerra durante séculos, sempre foi a beleza do que triunfa, do vencedor, a beleza de como a razón se iba abrindo paso polo mundo, pola terra, grazas á violencia, non? Pero houbo autores, como é o caso de Goya, co que conecta Castelao, que viviron esa experiencia de maneira trágica, esa decepción do que daquela se chamaba ilustración, que reflexou moi ben nesa frase de Goya, do sonoro da razón, producen monstruos, de maneira que lle levou a concluir esa obra que conecta de alguna maneira nun fío continuo coa tradición na que se encadra Castelao, que desde o punto de vista estético, efectivamente, podemos conectalo con este artista, pero desde o punto de vista filosófico eu quixera conectalo con un autor do cal tamén se fai todo tipo de lecturas, como é o caso de Hegel, non? Que tamén se enfrontou á ilustración e a razón ilustrada, unha razón na cal non existía máis que un espazo e un tempo baleiro, é unha razón na que quedaba excluído das súas categorías, do seu pensamento, todo o que non encaixaba nesas categorías quedaba escurecido, invisible. Hegel, de alguma maneira, tratou de corrixir ou enfrontar esa razón no seu pensamento, e del surdiron autores, como é o caso de Marx, non? E como é outros autores, como é o caso de, incluso, indirectamente, o de Nietzsche, non? Que trataron de superar esa visión da humanidade que nos xerou a ilustración, que paradoxicamente, en vez de levarnos a esa paz perpetua que nos prometía Kant, nos prometía os filósofos ilustrados, levounos a depredación do planeta, a guerra e a escravitude, non? Cando Hegel escribe a súa dialéctica do amo e do escravo na fenomenoloxía do espírito, está se producindo a liberación de Haití, non? Sempre se fixe unha lectura de que Hegel falaba do escravo abstrato, do escravo grego, do escravo conceptual, e non do escravo histórico, non? Do escravo histórico que nese momento se está erguendo contra a Revolución Francesa, porque de cando se produce a independencia de Haití, a liberación dos escravos, contra quen están combatindo son contra precisamente os que viñan a salvar a humanidade coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos, con toda esa visión igualitaria do ser humano que representaba a burguesía, e que precisamente moitos dos que firmaron esa declaración eran propietarios de escravos haitianos, non? Como moitos dos que firmaron a Declaración de Independencia dos Estados Unidos dentro desa filosofía ilustrada, que partía desa frase de todos nacemos iguais e libres, non? Pois un de cada 4 era escravo tamén dos habitantes que había neses recén nacidos Estados Unidos, non? Eses escravos que se botaban debaixo da alfombra do pensamento ilustrado, esas mulleres que tamén eran invisibles, eses povos que desde unha perspectiva tamén desa concepción da historia onde había unha serie de povos sin historia que desaparecían, non? Eran efectivamente os que se contrapoñía a esa visión ilustrada que representaba o novo progresismo ou a nova esquerda ou novos movimentos transformadores ou renovadores nos cales non había que directamente encadrar a este autor na medida en que era moi crítico na perspectiva destes outros que eu comentei, non? Eu cando estéticamente se analiza a obra de Castelao frente a outros artistas do Estado español, como por exemplo esta obra de Casado, que La campana de Huesca, non, que mandou mercar para o Parlamento español castelar precisamente, onde bueno, a estea que, porque as esteas o que tratan é de fixar o acontecimento, o fito que exemplar que clarifica o momento ou a realidade, non? Esa estea con esa estética onde pretende dar unha mensaxe de beleza frente ao que estamos vendo, non? Que é a masacre dos adversarios deste rei, non? Que o reuniu a todos para eliminálos, para así expandir o seu reino. Cal é a mensaxe? Pois que a razón ten que expandirse desta maneira tan fermosa, non? A través da masacre dos que a contrapoñen, non? E así era reflexada, eu penso que precisamente dos cadros que empeza a cuestionarse, ainda que nese momento estaban coa guerra de Cuba, estaban coa guerra de Filipinas e con outros tipo de agresións onde se estaba a recortar ese imperio que se conseguiu a través destes métodos, non? E se está empezando a cuestionar e a xirar a nivel estético do que representa esa valoración da razón ilustrada, non? Pero bueno, xa no momento histórico de Castelao podemos topar autores en Alemania ou en países do centro europeo dentro do que eso que chamaron os nazis arte degenerada, onde xa se empezaba a dar outra imaxen do que se representaba o froito desta razón ilustrada, non? O froito da guerra. En nesa tradición na que hai que encadrar a Castelao, na tradición de autores como pode ser o caso de Walter Benjamin, que sabedes que a raíz da súa análise desta obra do Ángelus Novus de Porcelín esbozou o que son as súas teses de filosofía da historia, nas que penso que podía virse reflexado o pensamento de Castelao, non? Que contraponse ou oponse ao que é a visión da historia que tiña a esquerda en ese momento, non? A esquerda tiña unha concepción do progreso que iba a redimirnos, non? Prácticamente o que hai é que esquecer o pasado, mirar para o que nos vai a vir, que a través da ciencia, da técnica, nos vai a facer máis libres, nos vai a facer máis cultos, a intelixencia, as lecturas, a arte, a cultura, íbanos a facer mellores, etc. etc. Bueno, esa visión que cando chega o triunfo do nazismo efectivamente entra en crisis, ¿no? Pero bueno, el fai un análisis do que representa estas concepcións contrarias, no sentido de defender que do que se trata é precisamente de volver á orixe, non? Desde volver ao primeiro momento en que un home oprimiu a outro home. Volver a comprender, porque hai unha visión racista do pasado, non pensar que os do pasado eran máis tontos, a hora da verdade o que representa, o que sirve é para pensar o presente en términos racistas, de pensar que simplemente hai povos ou incluso clases sociais menos cultas, menos evolucionadas e, por tanto, máis tontas, e deben de ser dirixidas polos máis listos, polos máis inteligentes, que é un pouco a conclusión a que finalmente se chega, non? Entón, que fai estes autores, como Walter Benjamin, como Castelao, a respecto destas tradicións? Son tradicións que, por moito que se diga, tanto a irracionalista como a irracionalista, que foi analizada por Lucas no libro este do Asalto á Razón, e que aquí podía representar un pouco Vicente Risco, non? Que efectivamente se lle imputa e se lle responsabiliza de preparar mentalmente o triunfo do fascismo, como a racionalista, como a progresista, como a socialdemócrata, que foi analizada por na dialéctica da ilustración por estes outros autores, Jorge Eimer e Adorno, que no fondo acaban concluindo as mismas tesis, non? Efectivamente, desde o punto de vista desa exaltación das emocións frente aos conceptos, frente ás leis, frente á racionalidade, é unha maneira de legitimar o triunfo do máis forte, pero tamén esa exaltación deses conceptos, desa racionalidade, na que exclui a gran parte da poboación, dos povos, dos xéneros, das clases sociais, tampouco ao final podemos deducir outra cousa que a que deduciron os seus seguidores, non? No mesmo momento que Castelao estaba a teorizar, estaban a pensar a realidade, esa realidade histórica, estaba a pensar tamén outros autores, como é o caso de Aurora Rodríguez ou de Hildegard, da súa filla, que desde esta perspectiva, non? Da perspectiva socialista, progresista, socialdemócrata, de esquerdas, e desde esa perspectiva chega a conclusións, por exemplo, como a eugenesis, non? Que para chegar a unha humanidade máis xusta, máis evolucionada, había que eliminar os discapacitados, pois esa é unha tese que non só a lemos no fascismo, nin en Hitler, non? É unha tese que efectivamente forma parte de esa concepción intelectual que chega a este tipo de conclusións, non? Conclusións que evidentemente son contrarias ás que chega Castelao coa súa sensibilidade cara aos discapacitados, cara aos cegos fundamentalmente, pero os coxos, toda unha serie de persoas que para él teñen moito que dicir, moito que aportar, moito que amosarnos. Non só eles teñen un saber, teñen tamén outra cultura distinta, outras ensinanzas que mostrar, frente a esa outra visión da esquerda española, non? Que reflexaba mellor esta autora, non? Que poño como exemplo, pero podía poñer moitos outros, non? Bueno, Castelao encádrase nesta visión. É unha visión que vai a contracorrente das liñas de pensamento que neste momento son triunfantes e que desembocaron no fascismo, no nazismo, en definitiva nos campos de concentración en Auschwitz. Non? Unha visión e unha concepción do mundo e da arte, non? Que o leva a precisamente ter un pensamento antitotalitario, un pensamento democrático, un pensamento fundamentalmente inclusivo, de visibilizar os invisibles, de amosar os excluídos, cuestionarse esa racionalidade eurocéntrica, esa racionalidade imperialista, esa racionalidade fascista que levou a esa desastre, a esa desgraza, non? A cuestión é que como é posible que efectivamente Castelao e o seu pensamento se concilie dentro dunha mesma tradición política ou de unha mesma organización se concilie con unha persoa da visión socialdemócrata de algunha maneira nunha tradición que aparte bebe non só da ilustración entendida como ese diálogo entre os triunfadores, a ilustración entendida como diálogo, pero sí, donde quedan excluídos dese diálogo todos os que foron perdendo a todos os derrotados ao longo da historia. Un diálogo que se parte a partir da nada, non corrixindo ou compensando o desequilibrio no que están os interlocutores antes de empezar a falar, sino partindo dunha situación de feito produto das injusticias históricas e anteriores que na visión de Walter Benjamin son as que hai que corrixir, non? Esa visión que ten Castelao e Benjamin, non? De que hai que ser rencoroso, que aporta máis o rencor ao que lle fixeron aos nosos avós que o amor ao que poden agardar aos nosos fillos ou aos nosos netos, non? Aporta máis no sentido de que nos empuxa a unhas actitudes máis altruístas, máis sacrificados pola clase social, polo país do que procedía precisamente as xeracións anteriores, máis que esa visión de que, bueno, os que morreron mortos están, o que interesan son os vivos, por tanto, hai que esquecer como chegamos a onde estamos. E poñerse a falar partindo desa situación de desigualdade na que estamos produto de que se matou a todos os que representaban o que non representaban, non? Esa é a análisis socialdemócrata, e esa non é a análisis de Castelao. Castelao ideolóxicamente é contraposto ao que podía plantexar toda a liña de pensamento de Ramón Piñeiro, que está encadrada dentro desa visión da esquerda española, da esquerda progresista e máis ou menos democrática, porque é democrática cando gana, e ten esa visión da democracia tan curiosa, non, que estamos vivindo hoxe en día. Pero bueno, en calquera caso, o certo é que Castelao chegou a nosos días como chegou, non? O que sabemos de Castelao moitas veces non é directamente a través da súa obra, do seu pensamento, sino a través da socialización que se fixo del. Esa socialización foi tal que mesmo hai que recordar, que non sobra recordar, que o primeiro monumento que se puxo de Castelao foi inaugurado o 27 de setembro de 1975. É dicir, o día no que estaban sendo fusilados dos galegos que compartían bastante máis do que tendemos a pensar, porque conectaban coa tradición do republicanismo español non claudicante, do republicanismo español non pactista, e sobre todo conectaban coa visión do leninismo que defendía o dereito de determinación dos povos e, por tanto, da liberación nacional de Galiza, non? Como é posible que se poida estar matando a dúas persoas co ideario que podía compartir Castelao mentres se lle rindía tributo e nin siquiera se lle facía mención ao feito que estaba acontecendo nese día? Pois foi posible gracias ao traballo que se fixo, en moitos casos malintencionado, pero en outros casos posiblemente a xente facía o que podía, o que se lle deixaba a respecto de Castelao para tratar que non fora esquecido, non? Permitir difundir o Castelao posible dentro do que permitía o Resma. Hai que recordar como foron secuestradas publicacións, detidos algúns dos seus autores que escribían sobre o pensamento de Castelao naqueles anos do franquismo, non? Entonces, efectivamente, nos hoxe coñecemos moitas veces moitas cousas do pensamento de Castelao, non directamente a partir da súa obra, que penso que é a maneira real de coñecela, sino de como Castelao foi construído para facelo asimilable por unhas transición que trataba de asimilar todo o que pudera para legitimar ou legalizar a continuidade do réximen que existía, non? Bueno, eu desde o punto de vista do seu pensamento creo que xa dixen bastante. Desde o punto de vista histórico penso que queda encadrado o que é a súa concepción. Eu creo que moitas destas cousas o público xa coñece, non me vou parar moito, de como a Constitución Republicana non recoñeceu a Galiza, non? Como houbo que conseguir que Galiza fora recoñecida a través dos feitos, non a través de meter o Estatuto de Galiza casi a forza para equiparala a Cataluña e Euskadi, e con eso, na práctica, establecer unha especie de estatus diferenciado, é un reconhecimento dunha realidade diferenciada, non? Pero bueno, grazas a loita do Castelao e dos galeguistas, que lles costou a vida, eso logrouse con moito esforzo, porque, en todo caso, a estrategia do Estado era semellante a que despois puxo en práctica no 78, non? Por pouco meten o Estatuto de Valencia antes que o de Galicia e volven outra vez a utilizar o tema do café para todos para diluir o recoñecemento de unha realidade diferenciada, non? Pero bueno, o certo é que o nacionalismo se empregou a fondo, conseguiu ese referendo o 28 de xuño e ao pouco desatouse o golpe militar e eliminou os principais cadros dese nacionalismo, fundamentalmente Alexander Bóveda, ¿no? Que, como sabedes, foi quen de maneiras moitas veces por detrás, non explícitamente, como secretario do Partido Galeguista, pilotou todo este proceso para conseguir este objetivo, e mesmo tratou de evitarlo organizando resistencia, como fixo en Pontevedra, no goberno civil, diante dun gobernador civil que xa se rindeu a primeira vez que se chamaron por teléfono, non? Él estaba tratando de formar, así como fixeron en Euskadi ou en Cataluña ou noutros sitios, unha especie de contragolpe que permitira defender a legalidade existente, pero non conseguiu nin o respaldo sequera dos cargos do Estado que nese momento existía. De feito, funcionou el, Alexandre Bóveda, un pouco como gobernador civil real, non? Ou de facto. E iso tuvo que pagarlo coa súa vida, como tuveron que pagar coa súa vida moitos outros galeguistas que tiñan as cousas claras. E quenes quedaron? Quedou de todo, pero fundamentalmente, efectivamente, quedou descabezado o nacionalismo en Galiza. Quedou descabezado e moitos, incluso dos nacionalistas ou ex-nacionalistas xa, acabaron integrándose dentro do novo réxime, non? Pero esa visión que o fascismo nese momento tivo de integrar ao galeguismo, ou que quixo integrar, incluso identificando ao fascismo e ao franquismo con Galiza, por ser franco-galego, bueno, creo que incluso con lemas en galego, porque non sei se ve aquí, que poñía na Praza de Touros de Valencia cando finalmente toman Valencia, e Carballeira, non? Esa explosión da identidade galega folclorizada, identificada co réxime franquista, contrapúñese coa visión que Castelao seguía a dar de que Galiza hai que defendela, neste caso coas armas, non? Pero políticamente, non? Non a través da idealización folclórica e esencialista, non? Entón Castelao mantivose nesa liña que se corresponde co seu pensamento que dicíamos antes, neste caso xa desde o exilio, como sabedes, non? E trata de reorganizar, primeiro no fronte, nas milicias xa en Madrid, aquelas milicias galegas que combatirán en Talavera de la Reina, en algúns, mentre non se establece o exército regular, non? E despois xa en Barcelona, e a través de Galeusca e do Partido Galeguista, non? Bueno, estas cousas, bueno, que xa se saben, como tratou de organizar aos galeguistas para salvarlos, dos campos de refugiados, dos campos de concentración incluso, e como tratou de reorganizar políticamente o galeguismo no exilio, non? En ese sentido é reconhecido como tal polos galeguistas do exilio, claro. O problema está cando entra en contacto co galeguismo do interior. Isto non só lle pasou ao partido galeguista, hai fracturas xa dentro da esquerda española na propia guerra, non? Con sábese dos conflitos internos que houve, bueno, algúns como Indalecio Prieto xa non esperou a que acabara a guerra para marcharse, o seu enfrentamento fundamentalmente, a fractura é dentro do PSOE, non? Entre dous sectores do PSOE, que hai unha fractura política, pero tamén militar, entre Casado e Barcelona, non? Cando se dá o autogolpe. Pero esa fractura impide, o problema que ten esa fractura impide unha legitimación do bando republicano a nivel internacional, que era o que se buscaba, non? E acabase obtendo o contrario, pola reconhecimento do réxime franquista. Frente a esa fractura, o nacionalismo vasco trata e o catalán tratan de ser integradores e funcionan, e incluso a nivel internacional o nacionalismo vasco acaba tendo un reconocimiento e un respeto que non tiñan, por exemplo, o goberno da República con esas líos internos, que plantexan unha estrategia de manter a defensa da legalidade franquista diante dun posible resolución desfavorable ao fascismo da Segunda Guerra Mundial. No? Castelao mantén esa posición, entra en contacto con vascos e cataláns, promove o que é Galeusca e trata de traballar nesa dirección frente ao que se estaba facendo nas forzas políticas españolas, non? Que era, bueno, ir un pouco, aparte das liortes internas, buscar padriños externos que despois acabaron tutelándose e dirixindos cada un según os intereses das potencias ás que se acolleron, non? A Unión Soviética, no caso de Francia, pero sobre todo Gran Bretaña e Estados Unidos, non? Bueno, o nacionalismo galego ou vasco é o que leva entón a iniciativa en este sentido. Castelao, que vemos aquí con Aquilre, participa políticamente desa liña de pero unha liña fundamentalmente tamén hai que decilo soberanista, non? Parten de que xa van a deixar de estar subordinados e que todos os compromisos previos que teñan coa esquerda española ou co republicanismo español quedan suspendidos, dado o comportamento que estaba a ter esas forzas políticas, non? E, por tanto, teñen as manos libres para simplemente funcionar como tal Galeusca, como tal tales países, para a liberación dos seus respectivos países, de Euskadi, Galicia e Cataluña. Despois do resto de España, depende do que faga o resto de España, non? Pero eles, neste momento, chegan a ese acordo e tratan con iso de rachar coa tutela que estaba exercendo un sector do PSOE do exilio, non? Fundamentalmente porque se quedaron cos fondos da República, non? E a través de comprar vontades e, bueno, dese tipo de prácticas que ao final xenerou máis bueno, xenerou máis mal estar que impideu seguramente polos confrontos e polas miserias persoais que unha vez derrotada o fascismo en Europa se presentase con certa dignidade unha alternativa ao franquismo, non? Unha alternativa solvente a nivel internacional. Bueno, sábese que Cataluña, despois xa de acabada a Guerra Mundial, a Guerra Civil, en plena Guerra Mundial, é descabezada ao ser entregado con panis a Franco polos nazis, non? Executado. E o que queda no sitio de Companys, a verdade é que é moi complexo. É moi complexo e moi contradictorio, incluso a hora de ter un interlocutor en galeusca solvente por parte dese terceiro pé que era necesario para esta estrategia que establecen fundamentalmente Castelao e Aguirre, non? Entón, quen si aposta por Galeusca fundamentalmente estes dous, como dixen, empezase a reconstrucción do galeguismo no interior, cada un pola súa conta. Hai dúas, fundamentalmente, dous tipos de dúas liñas de actuación que a representa Ramón Piñeiro, usando a legitimidade que lle aporta o secretario xeral último, que era Manuel Gómez Román, é a que representa Valenzuela, non? Que está sendo acusado de estar ao servicio da, bueno, da Unión Nacional, que era do PC, non? Pero que foi secretario do Partido Galeguista na zona republicana, o sea, que ten tamén esa legitimidade. O caso é que, diante, sobre todo, do intento de Valenzuela, é no que reacciona fundamentalmente o grupo que lle encarga a Ramón Piñeiro dirixir esta reconstrucción do Partido Galeguista, que, en principio, non tiña esa intención, ou, polo menos, amosaron que non era preciso reorganizar o Partido Galeguista. Pero vindo que o estaban organizando sin eles, decidiron dar ese paso e establecer unha reunión, que é esa reunión de Coruxo, que sempre se puxo mal a data, non? Que de alguma maneira é a fundacional da reorganización do Partido Galeguista no interior. Pero bueno, Ramón Piñeiro xa naquela época tiña posicións, xa no ano 40, por exemplo, que a volta da monarquía o único desenlace posible desta situación traguerá ao Brente un tono de máis tolerancia e con eso xa se poden facer cousas serias, non? O sea, posicións que estaban diametralmente opostas ás posicións que mantiña Castelao, non? A respecto da monarquía, do que representaba esa situación en canto á liquidación da legitimidade republicana, non? Porque non é porque nós tiñamos o galeguismo especial interese na República Española, non? Que, como dixen, non recoñecía a Galicia ni o seu status, polo menos desde o... Bueno, creo que Galicia desaparece das constitucións españolas nominalmente desde a primeira república, non? Creo que se citaba. Pero despois, efectivamente, o que se fai é unha especie de, como se fixo nesta constitución, do que se recoñece son as provincias, e se dá dereito ás provincias a constituirse en comunidade autónoma, non? Bueno, pois esa realidade que se superou grazas á consecución dun estatuto de autonomía e a foto fixa que deixou o golpe militar, polo cal só había tres estatutos de autonomía referendados, é dicir, as tres nacións, Castelao resistíase a facer borrón e conta nova, como se supoñía, calquera volta a un réximen distinto como podía ser a monarquía, non? Pero esa non era a posición, xa digo, originaria de Ramón Piñeiro a alturas, xa non digo no 45, digo no 40, non? Despois, hai unha liña de actuación no exterior que a que conecta con ese pensamento de Castelao de que hai que recordar os mortos, de que hai que petar a porta dos mortos para repetir o seu exemplo, para vengalos. Esa concepción, desde logo, non ten nada que ver coa que había no interior, que era que hai que esquecer os mortos, hai que mirar para adiante, o que despois se chamará o debate das efemérides, non? Vemos aquí a Castelao, en homenaxe a Bóveda, Día da Galiza Mártir, toda unha serie de actuacións que contrastan totalmente coa visión que tiña o piñeirismo e Piñeiro e o galeguismo do interior dirixido por ele. Bueno, a guerra empeza a xirar a partir do ano 43, fundamentalmente, polo empuxe da Unión Soviética, non? Frente ao fascismo. E as tesis que sostiña Castelao de conseguir restaurar, polo menos, o status quo anterior ao 18 de xullo empezan a ser máis avaladas polas outras forzas políticas do exilio. Empezase a reorganizar unha alternativa ao franquismo, non? Pensábase que co fin do fascismo en Europa se iba a poder construir constituir outro réxime no Estado español, que no caso de Castelao era os que sostiña a legalidade republicana sería ese, non? No caso de outros sería unha alternativa diferente como a que finalmente se dou no 78, non? Que podía ser unha monarquía constitucional. Pero bueno, desde logo que nese momento ninguén se imaginaba que o que iba a pasar era o que pasou, non? Ou bueno, que se iba a deixar o franquismo. Aí, efectivamente, podemos botar a culpa ás potencias occidentais, sobre todo a Gran Bretaña e Estados Unidos, pero tamén habría que analizar os erros internos das propias forzas democráticas españolas. Bueno, entón establecese ese contacto entre Castelao e Piñeiro, que era unha especie de secretario do Partido Galeguista no interior, non? Recupérase ese contacto. Castelao, a quen se dirixe fundamentalmente, son as persoas da súa confianza, en algúns casos nin son do Partido Galeguista, como é o caso de Paz Andrade. Outra persoa a que se dirixe é o Terra Peral. Paz Andrade o que fai é dirixirse el e mandarlle ese canle de comunicación directamente con Piñeiro, non? E despois está o PNV, que é a canle que utiliza non só o Castelao, sino todo o republicanismo, porque, como sabedes, a rendición dos vascos foi unha rendición pactada. Eles quedáronse con unha estrutura, non foi unha desbandada. Quedáronse con unha estrutura que despois pasou a ter un servicio de inteligencia, que despois foi usado por parte de todo o republicanismo para, entre outras cosas, para introducirse no Estado español, pero sobre todo para informarse. Servicios de información que foron fundamentais. E iso serviu para conectar a Castelao con Piñeiro. Piñeiro entrar en contacto en Madrid cos vascos, cando estaba estudando en Madrid, e a través dese contacto establecese esa reorganización que trata de conectar o exterior co interior, non? Bueno, establecese todo un proceso de recuperar a República a partir fundamentalmente da Conferencia de San Francisco, que con vistas á Conferencia de San Francisco, sobre todo a fundacional da ONU, para que non se reconozca o Estado español, e no seu sitio se reconheza outro Estado, que é a República Española, con un goberno republicano, e todo ese proceso no que participa activamente Castelao. Un proceso que é visto con moito recelo por parte do interior, concretamente de Piñeiro, non? Pero bueno, é un proceso que, a pesar dese entusiasmo e desa participación e lealdade na que están os galeguistas, curiosamente, vemos aquí, por exemplo, a reunión das Cortes de México, que está Alonso Ríos, curiosamente os galeguistas quedan nunha primeira fase excluídos do goberno, non? Despois eso ocurrísese, quedan excluídos para contentar sobre todo o PSOE, porque hai un enfrentamento co PSOE permanente, fundamentalmente co sector prietista de Castelao, que consideran o caso galego que lle desbarata toda a visión que eles teñen do tema nacional, non? Porque eles teñen unha concepción do tema nacional como un problema democrático, un problema de que hai unha xente que quere ter soberanía, e nós como demócratas, aínda que non nos consideremos que sea unha nación nin nada, dámoslle esa soberanía. Pero no caso galego, que non teñen esa vontade, que era o que dixeron no Congreso do PSOE de Monforte, non? Sería antidemocrático darle autonomía a quen non a quere, non? Como se, si eso for un, bueno, ser unha nación ou non é unha cuestión de vontade simplemente, non? De si se quere ser, e non de realidade. a realidade para eles é secundaria, é que exista o que exista na realidade, non? Sino o que un quere que exista na realidade, que é unha visión, por outra parte, máis semellante a do fascismo, que é construir a realidade a través da vontade, ese triunfo da vontade que defendía o nazismo, que non ten nada que ver coa visión de Castelao e dos galegos, non, e dos galeguistas nese momento. Entonces, o PSOE desde as Cortes, bueno, desde sempre estuvo en contra de que xurdira este novo problema, que é o caso galego, e para contentar o PSOE, inicialmente, efectivamente, se excluía ao representante galego, non? Do Goberno da República. Despois, finalmente, acabase incorporando, había un representante vasco e un catalán, acabase incorporando a Castelao, eso sí, despois de queixarse aos vascos e catalans que aceptaran cando tiñan acordado como galeusca que tiñan que recoñecelos aos tres, non só a eles os dous. Pero bueno, os catalans xa foron os primeiros en aceptar, que neste momento estaban, como dixen antes, bastante divididos a raíz da morte de Companys, e os vascos foron detrás, pero os vascos quedaron doídos, e quedaron, sobre todo, polos ataques que lle facía Castelao, onde, despois de todo o que tiña feito conxuntamente con Aguirre, que aceptaran e deixando a Galiza ao marxe, non era de recibo, non? Os vascos acabaron conseguindo finalmente que se incorporara Castelao como ministro, non? Que vemos aquí nunha visita a UNESCO, non? E finalmente, efectivamente, entra no goberno español no exilio en representación do país. Esa é unha visión que Castelao quere dar para que haxa unha visibilización e un reconhecimento do país e da realidade nacional galega, non? Frente ao que lle defendía Piñeiro, que era en representación do partido, e, por tanto, tiña que obedecer ao partido. E, bueno, toda esa polémica que se dá nestes días tan virulenta, é que o problema que ten, fundamental, é que se dá a través das canles, porque, aínda que Castelao trata de explorar outras canles, a través, sobre todo, de mariñeiros que veñen á costa galega, e que van a Bos Aires, e ao final ten que utilizar a rede de espionaxe do PNV, non? Co cal eso distorsiona os debates, porque os do PNV, efectivamente, estaban nese momento moi comprometidos a nivel de servicios de inteligencia e a nivel de relacións internacionais, fundamentalmente cos americanos. Cos servicios de inteligencia daquela aínda non era a CIA, non? E o certo é que se dá esa distorsión desas relacións, pero eu creo que era inevitable esa ruptura, non? Porque son concepcións ideolóxicas diferentes, experiencias políticas e concepcións políticas contrapostas. Entón, que Piñeiro nin recoñecía nin gustaba desa representación, vamos a ver, dese goberno da República no exilio. Como dixen antes, ele estaba xa con anterioridade en outro tipo de posición a respecto do que viría despois do que non o mínimo que había antes, non? E bueno, falase de como foi esa viaxe de Piñeiro, que Castelao dille que ostente, el, como foi xeran outros, mentre Castelao non chegaba, tardou moitísimo desde que foi nomeado en chegar a París, como foi esa viaxe de Piñeiro a Francia, pero é unha viaxe moi estrana, unha viaxe que Castelao di que non entende, como unha persoa que anda na clandestinidade e participa en actos públicos, non entende as compañías nas que anda, fundamentalmente os anarquistas, non? Os do PSOE, nin entende as posicións que ten Castelao a respecto da Alianza Democrática das Forzas Democráticas, que ten Piñeiro, da NFD, en canto a que é unhas forzas do interior que están en tratos cos monárquicos. Bueno, en tratos cos monárquicos estaban moitos, o PSOE mesmo, con esa reunión co pretendiente, non? Ou o PC. Ainda que o PC, ao final, non ten tratos con monárquicos, porque os monárquicos non queren ter tratos con eles. Pero, prácticamente, hai unha posición de querer ganarse aos monárquicos, que o que lle sirveu aos monárquicos é venderse máis caro aos franquistas. Os monárquicos, evidentemente, non pretendían que volver á República. Eles o que usaron estes contactos, estas relacións, para forzar a Franco a poner o sucesor, non? E outra serie de conquistas que lograron gracias a esa reunión de San Juan de Luz e outras reunións e outros tratos que tuveron coas forzas republicanas. En calquera caso, se produce efectivamente a ruptura con Castelao, unha ruptura en términos moi contundentes e moi fortes, non? Porque, bueno, neste momento chamase de todo, pero Castelao trata de salvar o que poida desa relación, non? En canto mesmo chega o seu home, que era en Argentina, que agora esquecín o nome, que chegou a ir visitar a cárcel a Piñeiro, non? Unha delegación do que era o Consello de Galicia, o Consello de Galicia que non recoñeceu Piñeiro, nin recoñeceron os galeguistas, eles trataban de conseguir o recoñecemento de vascos, catalanes, das outras forzas políticas, e topábanse que nin a súa forza política o recoñecía, non? Bueno, o caso é que os dous sectores vanse separando cada vez máis hasta que no interior se sostén a necesidade de que o Partido Galeguista se destrúa, non? Se autodestrúa, que non exista Partido Galeguista, que non exista nin sequera unha forza galega, non? Frente ao que se facía no exterior, que facía Castelao. No interior, hai que decir que non é só Piñeiro o que existe, hai outras concepcións, tamén no exterior, hai outras concepcións distintas da de Castelao, non? Pero, bueno, é certo que esas visións hexemónicas en cada un dos sitios foi esa. No interior, a piñeirista, e no exterior, fundamentalmente, a de Castelao, sobre todo mentre vivía Castelao. Despois, é certo que hai un declive do nacionalismo no exterior, que estaba moi fixado na súa figura, e con elo do propio nacionalismo, non? Bueno, eso eu creo que aclara, porque en ningún caso se pode falar dunha continuidade de Piñeiro a respecto de Castelao na tradición do ideolóxica, nin organizativa, nin política do galeguismo. Piñeiro pertenece a outra tradición, como pode ser a que dicía antes da socialdemocracia. Eu creo que a tese que presentou recentemente un político galego sobre o pensamento de Ramón Piñeiro, inicialmente iba nesa línea, non? De encadrar a Ramón Piñeiro dentro desa visión socialista da esquerda española. Pero, bueno, é certo é que tuvo a súa incidencia en Galiza en esa concepción que ainda hoxe temos que escoitar, de que é posible defender o país dentro de forzas contrarias ao país, ou de fora do país, ou de forzas estatais, non? E que é posible defenderlo desde unha perspectiva galeguista, non? Eu creo que Piñeiro nunca se dixo nacionalista. El foi, nese sentido, sincero a hora de non encadrarse a él mismo nesta tradición. Pero é certo que sempre se lle situou nesta esfera, sobre todo pola súa militancia e polo posto que ocupou no seu día dentro do partido, non? E bueno, agora quedan moitas cousas por dicir e moitas cousas que falar, pero bueno, se vos apetece, podemos debatir, non? Máis que seguir, eu só soltando o rollo. Moitas gracias. Ben, agora, pois, quen queira preguntar calquera cousa, eu o tempo de facer unha reflexión. Eu cotillo, Sale, te parece que queres... Quero dicir algo. Que non podía hablar. Eu falo con Paco. Bueno, pero senón... Queda todo dito, xa. Mira, podías comentar un poquinho máis o sentido que ten para ti a detención de Piñeiro e que se inicia a partir de aí? Que preguntas máis complicadas, Jesús. Vamos a ver, cando se detén a Piñeiro no... No 46. Digo por contextualizar un poquinho máis, non me estendo porque Castelao non quería que Piñeiro volvera para, quería que quedara en París representando a Galiza, unha vez que mentres Castelao non chegaba porque, bueno, non lle mandaban os billetes, bueno, tiña moi difícil chegar desde Argentina, desde Buenos Aires a o caso é que Piñeiro decide volver. Non se sabe por qué, porque non. Hai quen di que, bueno, hai unhas cartas de Irujo a Castelao, onde Irujo era o ministro vasco, non? Onde lle dá a entender que Piñeiro o que quería era ser el o ministro, como non conseguiu, que marchou. Despois, hai aí un argallante polo medio, que é un que se chama Joan José Pla, que é certo que é... o que el Piñeiro, o Partido Galista do Interior, nomea como o xefe do partido en Francia, non? Que realmente traballaba para todo, traballaba para os servicios de inteligencia da Unión Soviética, de Gran Bretaña, para o PNV, el cobraba por todo, non? De feito, os PNV que cardan moitos estes papeles ali na Fundación Sabino Arana tiñan recibos do que cobraba este home, non? E era unha persoa que Castelao non podía ver por cousas que pasaron en Madrid que foron, sobre todo, de xente do seu pobo, non? De Viveiro, do pobo de San José Pla, que foron terribles, non? Cousas que pasaron cando se quiso organizar a milicia galega, non? Cousas... bueno, que supoño que algúns coñeceredes de algúns dos sectores que Penabade, como era, o do PSOE, que se marchou con cartos e que despois detiveron en Mallorca durante a guerra, vamos. Cousas que efectivamente Castelao estaba disposto a esquecer polo ben do partido e todo iso, a pesar de que sabía quen era este, todo isto, pero este home non se dignou a ir onde a Castelao e a poñerse ao servicio de Castelao, sino todo o contrario, dixolle que Castelao estaba ás súas órdenes, porque ele era o jefe do partido. Entonces aí hai unha serie de acontecementos en torno a ese momento que son moi difíciles de entender pola influencia que teñen as redes dos servicios de inteligencia que había nese momento, que eran realmente os que fazían política. Daquela non había eleccións nin cousas deses, porque eran, había que funcionar clandestinamente e a través das embaixadas, sobre todo da embaixada inglesa, non? Que é quen máis ten interés. Os americanos tardan en prestarlle atención ao Estado español, por dicirlo así. Quen máis ten incidencia e participación aquí son os ingleses, sobre todo a través da NFD, a Alianza Nacional de Forzas Democráticas, e da CNT, que cando fan esa reunión entre o coronel Aranda, que matou uns de cantos anarquistas en Asturias, e Nadal, non? Para chegar a un acordo para a restauración da monarquía ou algo así. En este momento, é no mundo no que se move Piñeiro, ese mundo do... É un mundo que é moi contraditorio. Eu non creo que... Eu creo que, por exemplo, cando cae Piñeiro, cae con... que a min se me empezan a esquecer os nomes, con un anarquista galego, que por riba tiña o nome que está... Non sei se estará nesta foto con él. Pero que está na cadea. Si, esta foto é na cadea. Con un anarquista galego que era de Vila García, que sacou un libro a nosa terra narrando esa época, non? E o que lle, ese comentario que fai Castelao, que tanto lle doi aos galeguistas do interior, de que era que o detiveron por andar con malas compañías, referíase a este. Pero este é que lle montaron unha campaña de que era un infiltrado, que era un policía, que eu pola documentación que coñezo non o era, non? Pero daquelas diferencias internas na clandestinidade moitas veces se resolvían por a vía esa, pero en todas as organizacións. No PC xa era terrible, non? De como se delataba aos disidentes, como se lle acusaba de... En calquera caso, o certo é que non é nada claro. Eso sí, unha vez que Piñeiro entra na cárcel, el lle plantexan a posibilidade de apoio por parte dos galeguistas, de seguir a loita, por decirlo así, el xa ten outro soporte. El xa lle responde que non, que xa ten a súa... non sabemos cal é, nin cal non é, simplemente que deixa de pasar da disciplina xa máis directa do que representaría o Partido Galeguista, non? Tamén é certo que o Partido Galeguista do interior está un pouco feito a imaxe e semellanza de Piñeiro, que foi que nos reorganizou, deixando fora os que non lle interesaba e informando do que lle interesaba, que é o que ten a clandestinidade. A clandestinidade non permite un proceso normal. E as persoas, neste caso Piñeiro, que teñen un papel histórico nun momento dado, van a moldear ese tipo de organizacións, non? Hoxe igual as organizacións son capaces de corregir ou democráticamente, máis ou menos, compensar ese peso que teñen as persoas, non? Pero daquela era moi difícil facelo por esas circunstancias. E o certo é que o galeguismo do interior en gran parte é piñeirista, fundamentalmente piñeirista. Eu penso que pode haber persoas que se escapan deso porque son anteriores, como pode ser Ben Xosei, Otero Pedrallo, outros que teñen concepcións distintas, pero sí que aí a impronta que se marca nesa reorganización do Partido Galeguista é aquel termín. Pero a súa detención é unha detención extraña porque é nunha reunión, ali nun café en Madrid, con unhas forzas que daquela... Bueno, os nacionalistas, hai un momento que rompe coa NFD, porque a NFD deixa de recoñecer a autodeterminación e todas as cousas, e os vascos e os catalán non entran na Alianza Nacional de Forza Democrática. E a reunión que ten Piñeiro é unha reunión da NFD, o cal non se entende moi ben que fai ali se non entran, porque, bueno, o que se lle decía, ou por menos o mandato que había, era que, bueno, o mandato que Castelao había que montar unha ANFD en Galiza, non? De punto. E despois se ve, pero o do Partido Galeguista é que si a ANFD non recoñecía os dereitos de Galiza, Euskadi e Cataluña, que non se traba, era a posición común nas reunións que houve de vascos, catalanes e galegos con eles, que hai actas desas reunións. O cal, esa detención, que é unha detención en principio de anarquistas, que iban seguindo un anarquista desde Barcelona que chega a Madrid e todo iso, é unha detención extraña, pero por moitas cousas, eu non sabría explicar. Sí. Falabas de que o galeguismo no interior era piñeirista. O sea, hexemónicamente piñeirista, pero había moitas outras opcións. Refiriste que, seguindo o pensamento de Piñeiro, pues, eu entendo que seguía unha liña culturalista, non? Vamos a ver, no culturalismo coincidían todos, os piñeiristas e non piñeiristas, porque vamos a ver, os políticos son tamén culturalistas, os culturalistas son culturalistas solo. E no culturalismo, incluso no exilio, se apoyou por proxectos piñeiristas, por decirlo así, vamos, proxectos do galeguismo do interior, proxectos culturais, vamos. No tema do debate da cultura e da lingua, aí coincidían en moitos casos. Eso sí, houve unha reunión, esa reunión famosa que veu Perfecto López, non? Onde se puxeron as cousas claras, onde políticamente sei que xa non había nada que facer. Non había posibilidade de chegar a ningún acordo. Se Perfecto López mandou no Consello de Galicia, mais o nacionalismo do exterior, nesa reunión na que se xuntaron os galeguistas do interior, e chegaron a constatar esa ruptura que políticamente era total, pero culturalmente non. Eu chamouselle culturalismo, pero realmente eles tamén facían política. Piñeiro sempre foi político, pero político non galeguista, non nacionalista. Quero dicir, era político da esquerda española, participou na esquerda, sempre participou na clandestinidade, e despois xa como diputado participou en política, pero non sei por que se pasou eso de que non, eles non eran políticos. Bueno, eran tan políticos como os outros, só que non eran nacionalistas, non eran realmente, políticamente non defendían forzas políticas galegas, defendían participar a través das forzas españolas. Sí. Pero o proceso que fai Piñeiro durante a reforma política, sobre todo toda a actividade que fai ese equipo de xente culturalista e política, demostra quen foi. Sobre todo a realidade galega, como se transforma. Nós tiñamos un problema moi grande, un pouco co pasado e a representación dese pasado, cando nace toda a reforma política. Entón, o 75 para nós colleunos con respecto ao que pasou despois en términos democráticos, colleunos debilitados. Claro. Nós non podíamos reaccionar, pero el sí estaba organizando toda a realidade galega e todo o proceso que levou a meter no propio Parlamento e na propia Xunta a xente do seu calibre. Sí. Claro, porque o conflito máis grande que tivemos nós, se Castelao vivise, por exemplo, hoxe isto sería diferente. Penso en atando, lógicamente, dunha forma objetiva, todo o que foi ocurrindo. Como en Cataluña, no País Vasco, aí había unha unión de toda a República, pois co proceso da reforma política, pero non estábamos truncados. Precisamente, eu creo que a responsabilidade de bueno, dinheiro é terrible, non? Hai unha rotura, efectivamente, non hai unha continuidade como teñen outros, pero o certo é que esa rotura se dá moito, moito antes, se dá cando se dou, no 46, vamos, cando se dá, que pasa, que así como o nacionalismo, non tendo a piña, non foi capaz a organizarse políticamente aquí, e cando certos sectores do nacionalismo, que, a parte do que representou a UPG, a PSG e estas organizacións despois no 65, incluso en torno ao que foi despois ese partido galeguista que se xenerou na transición, tiñan dúas ou tres cousas claras, como o tema da autoorganización. Aí o debate xa non é a nivel organizativo, senón a nivel teórico, non? Foron combatidos, non? Non é que fora combatido a UPG por anticomunismo e todas estas cousas, ou a PSG por non integrarse a nivel do Estado, senón a idea de que houbera forzas galegas, non? Esa idea que eu recordo a Avelino Pousantelo, cando fan o Congreso de Poio, e convidan a Piñeiro inxenuamente, porque eles a visión que tiñan era nós somos o Partido Galeguista, recuperamos o Partido Galeguista, e a, por dicirlo así, o eslabón que entre o Partido Galeguista de antes e de agora é Ramón Piñeiro. Bueno, Ramón Piñeiro chega xa ao Congreso e o que lle diga é que se disolva, que non teñen que ter unha organización propia, que o que hai que meterse nas organizacións españolas para tratar de galeguizar, pues, todas estas cousas que Avelino houve morrer ese día. Tolle a nivel físico un, bueno, que se non chega a ser un médico precisamente que ven de morrer hai pouco, que era da Estrada, ademais, non o conta. Pero é certo que hai un debate ideolóxico para facer desaparecer forzas galegas, xa non esas forzas que se podía decir que eran moi radicales, senón simplemente a existencia da idea de forzas galegas, pero forma parte da súa, ele é dunha forza, dunha visión política española, non é unha concepción política da esquerda española, podese decir máis ben, pero española, non unha concepción política galega, para a cal non ten sentido que existan forzas políticas galegas. A él, Galiza non é unha nación, nunca considerou e nunca defendeu que Galiza fora unha nación, é máis, di que o concepto de nación é un concepto decimonónico, como mentre se estaba producindo liberación nacionais en todos os países. Despois, claro, hai esa visión racista tamén, bueno, sí, pero son negros, son en Asia, son do terceiro mundo, esa visión eurocéntrica, nos, aquí non ten sentido nacionalismo. Esas son as ideas básicas de Ramón Piñeiro, que sempre tivo. O que pasa é que polas circunstancias históricas ocupou unhas posicións que lle permitiu presentarse como continuidade dunha tradición na que non estaba realmente, ni nunca creo que era do Partido Galeguista, do nacionalismo e de Castelao, senón todo ao contrario, bateuna incluso de maneira directa con o propio Castelao, non? Alguna pregunta máis? Damos por rematado. Bueno, moitas grazas a todos e a todas. Gracias a vos. Gracias. Ay, no, hay que dar justo. Do Piñeiro, aquí.